رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، یہ ابھی چند ایام قبل رمضان گزرا، ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیر رمضان على 11 رکعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، ان تمام مہینوں میں بھی 11 رکعتوں کی پابندی کیا کرتے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اگر صحیح بخاری کی صحیح ہے، معمول بنائیے، اللہ کی قسم اس رات کی تاریکی میں یہ 11 رکعتیں پڑھنے والوں سے پڑھ کے دنیا میں کوئی پرسکون انسان نہیں.